أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه bize haber verdiğine göre sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Utlu bil afiyete li gayrik turzaquha fi nefsik." Kendinden başkaları için sıhhat ve selamet iste ki sen de aynı şekilde sıhhat ve selamete nail olasın. İslam dininin kendisine inanan insanları bir ve beraber görmesi prensibini bu hadiste bir kere daha yaşıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Müslümanları bir vücuda benzettiğini biliyoruz. Veya bir başka benzetme, bir yapının yapı taşları gibi. Buna göre Müslüman kendisini bir bütünün parçası bilecek ve diğer parçalar adına istediğinin kendisi için de aynen geçerli olduğunu her zaman aklında tutacak. Yani öyle bir sistem, öyle bir düzen kurulacak ki kardeşlikte insan kendisini karşısındaki gibi bilecek, karşısındaki yerine koyacak, hep öyle düşünecek. Kendisi adına istediğini Müslüman kardeşi için de istemek zorunda olduğunu unutmayacak. Bir hadis onu açık ayan beyan öyle ifade ediyordu: "Sizden birisi kendisi adına ne istiyorsa bunu Müslüman kardeşleri adına da istemedikçe gerçekten Müslüman olmaz." Sanki kendisi adına istemesi demek aslında Müslümanlar adına istemesi demektir de ondan. Çünkü ben kendimin şöyle olmasını istiyorum dediğim her şeyde ben kendim oğlumdur, kızımdır, karımdır. Ama anam babam kardeşlerimdir. Fakat komşularım, akrabalarım, tanıdıklarım, bildiklerim, yani namazda beraber olduklarım, ölünce cenaze namazına koştuklarım veya onu kendimin parçası, beni onun parçası bildiklerimdir diyeceksek, benim için istediğim aslında otomatik bir ifadeyle onun içinde istek anlamına gelmez mi? Yok ama öyle değil, ben onu kendimden, kendimi ondan ayırıyorum diye insanlar o toplumun, yani o Müslümanların bir parçası olmayı kabul etmiyorlarsa onların iman iddialarının ne anlamı var? Birisi doğunca benim parçam çoğalıyor, birisi vefat edince benden bir bölüm kesiliyor anlamına gelecektir. Çünkü ben onların bir parçası, bir vücudun parçaları gibi. Çünkü gözünüz, kulağınız, eliniz, ayağınızın ahengini düşünün. Hem yeniden diriliş dönemini hatırlayın. Hani kemikleriniz her biri bir parça toz olmuş. Hatta o toz olan kemik parçalarından kimileri kimi bölgelere gitmişler. Hatta kilometrelerce öteye taşınanlar, başka başka birimlerle bütünleşenler bile olmuş. Yeniden diriliş gününde Allah kalk deyince, hani canla beden birleşsin diye emir gelince ne yapacak o kemikler? Koşacak ve herkes yerini alacaktır. Kesinlikle diz kapağı kemiği dediğimiz o yuvarlak kemik gelip de gözümüzün önüne konulmayacaktır. O yerini bilecek çünkü. Kafatası kemiği kafaya, parmak kemikleri parmağa, yani her şey yerli yerince olacaktır. Öyle olunca benden başkası adına afiyet istemem demek, benim de afiyetten nasipdar olmam demektir. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam'dan ayrıca öğrenmişim: dünyada ve ahirette Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. kime bu verilirse artık ihtiyacı kalmamıştır diye. Bunu hem kendim adıma hem başkaları adına istemek zorundayım. Çünkü ben onların bir parçasıyım. Ben ve başkaları. İnsan işte bu ben ve başkaları mantığını inanç merkezi düşününce galiba, mesela Peygamber Efendimiz döneminde ise ben ve başkaları deyince, yani ben, işte ben, yani Bilal ben, yani Habbab ben, yani Ebu Bekir, Ömer ben, işte onların hepsi ben diyecektir. Ama başkaları, Velid bin Muire ya da Utbe bin Ebi Rebi'a ya da Ebu Cehil ve benzerleri olacaktır. Ebu Leheb mi? O da başkalarından, o da ötekilerden, o da karşı taraftan olacaktır. İşte bu hadis bize, belki toplumun yeni yeni ortaya koyduğu ya da yeni yeni görülen bir hastalığını haber veriyor. Birey olmak ve ait olmak sıkıntısı. 12 yıllık bir bayanla, yani istişare için görüştürüldüm. 2 çocuklu ve ailesini bitirmeye teşebbüs etmiş. Yeter artık, çekilmiyor, bitsin artık, yeni bir hayat için ne yapalım, takdir böyleymiş demeyi kabullenmiş çoktan. Ve de gayet rahat, mantıklı yorumlar bulmuş. Konuştuk. Uzun uzadıya değil belki ama özden, merkezden konuştuk. Sonunda dedi ki, yani demek istediğini ben şöyle özetlesem, anlamış mıyım dercesine. Demek ki ben, kocamın eşi olarak ama öncelikle fakat onun yanında çocuklarımın annesi olarak, komşularımın komşusu olarak, annemin, babamın kızı olarak, yani ben, dünyada bana verilenlerle cennet elde etmek için yaratıldım, öyle mi? Evet dedim. Peki bu cennete gitmem konusunda bana yüklenen yük, bunu sadece Allah ve de Resulü bilir değil mi? Evet dedim. Onun, yani Allah ve Resulünün söylediklerine göre sen benim cennete gitmem için bir formül olarak mesela bir hadisin Türkçesi şeklinde ifade ettiğin, yani namus ve iffetimi muhafaza edeceğim, namaz ve oruca dikkat edeceğim ve de kocamı güldüreceğim, öyle mi? Bunlar bana cennet kazandıracak diyorsunuz değil mi? Evet dedim. Fakat dedi, senin bu dediklerinle ben kocamla bütünleşmem gerekiyor. Her şeyim, yani nem var nem yoksa, kafam, gönlüm, bilgim, becerim, hayatım, mematım, kafam, kafamdakileri elde ediş ve harcayış yöntemlerim dahil, ben her şeyimle kocamla bütünleşmem gerekiyor dedi. Evet dedim, ben öyle anlıyorum. Ve bütün sıkıntısını özet ama öz biçimde şöyle ortaya koydu. İyi ama dedi, ben o zaman yani kocamın parçası, yani ona ait olduğum zaman ben olmayı kaybediyorum, ben birey olmayı yitiriyorum, ne haber dedi. Yani dedim, ama senin dediğin gibi olunca, ben kocama ait olunca ben olmuyorum, ben olmayınca da kocamın parçası yok. Kocama destek olan biri yok, kocama hayat arkadaşı yok, yani kocamın dışında bir varlığı kaybediyorsunuz siz bu programla demesin mi? Demek ki asıl program, asıl problem neymiş? Birey olmak ve ait olmak konusunda çelişki. Yani dedi, ben zaten yıllardır bunu yaşıyorum. Birey olunca, ben olunca, kendim olunca, kendi kendime olunca, işte o zaman kocamla bütünleşemiyorum, geçimsizlik çıkıyor. Kocamla bütünleşince, onu dinleyince, ona ait olunca, yani o zaman da ben beni kaybediyorum. Dolayısıyla kocamın yanında bir ben kaybolduktan sonra ne anlamı var? Buna da tahammül edemiyorum. Evet dedim. Öyleyse nasıl yapmalı? Dedim ki, problem doğru ama çözüm konusundaki yorumun yanlış. Çünkü insanlar bunu kafir dünyadan öğrendikleri biçimde böyle yorumluyorlar. Oysa İslam'a göre insan birey olduğu kadar insan değil, ait olduğu kadar insandır ama nereye ait olacağını İslam belirlerse. Mesela bunun en güzel örneklerinden biri evrensel bir ibadet, ömürde bir kere yapılsa yeter bir ibadet olarak haçta görüyoruz dedim. Hazreti İbrahim'den beri devam ede gelen bir hareket var Kabe'nin çevresinde, tavaf. Devam ediyor halen. Dün, dünden önce de vardı. O İbrahim aleyhisselam, Allah'ın halili, o peygamber, oğlu İsmail aleyhisselam peygamberle beraber o Kabe'nin temellerini yükselttikten sonra davet etmişti insanları. Gelin Allah'ın evini ziyarete. Allah öyle söylüyor. Bu Allah'ın sizin üzerinizde bir hakkıdır. Bunu icra edin demişti de o gün bugün insanlar Allah'ın duyurmasıyla geliyorlar oraya ve dönüyorlar etrafında. Kelebek gibi mi? Hayır. Sütçü beygiri gibi? Hepten hayır. Ya ne gibi? Bir Müslüman ve hareketin üyesi gibi. Yani bir topluluk oluşturmuşlar. Devam ediyorlar. Peki sen gittin ne yapacaksın? O hareketin aidi, o harekettekilere ait mi olacaksın? Katılacak mısın içeriye? Yoksa dışarıda ben ayrı fakat bireyim. Herkes dursun da ben yeniden başlayayım. Benimki farklı ve ayrı olsun mu diyeceksin? Bekle, kıyamete kadar beklersin. Ama harekete katıldın mı? Sen de bir uçtan tavafa girdin mi? Birincisi üçüncü, birincisi beşinci şaftındaymış. Yani tavafa başlayalı üç tur, dört tur dönmüş Kabe'yi. Olsun, sana ne? Ya da senden sonra birisi, senden önce binincisi başlamış, devam ediyormuş. Ne fark eder? Sen katılıverdin mi? İşte sen, sensin o zaman. O zaman sen bireysin, ait olduğun kadar bireysin. Peki, hatta tavafı tamamlamadan ayrılsan, yine sen yoksun, yine sen tavaf edememişsin anlamına gelmez mi? Camide insanlar cemaatle namaz kılıyorlarsa, sen onlara katılınca, ait olunca senin de namazın namazdır. Beklersen kendi başına yaparsan öyle değil. Sen Zilhicce'nin onunda insanlar bayram ederken bayram edersen bayramdır onlarla beraber. Ben ayrı bayram ederim dersen beklersin. Yani özel, kendine özgü bir yaşantın olsun istiyorsan çok beklersin. Ramazan'da herkes oruç tutacak. Sen onlara ait olmayacaksın. Senin Ramazan'ın başka zaman başlayacak öyle mi? Tabii bayramı da başka zaman, başka tür icra edeceksin. Tekrar okuyoruz, Abdullah İbni Amr'dan öğrendiğimiz bu hadisi. Utlubu afiyete li gayrik, turzakuha fi nefsik. Başkaları adına afiyet iste, denge iste, düzen iste. Sen de ondan nasipdar olursun, sana da ayrılır böylece. Hatta bir adam vardı, esnaf. Dükkanının ilan tahtası olarak sanki kullandığı yere kocaman yazılarla yazmış. Benim adıma ne düşünüyorsan Allah sana on katını versin diye. Evet öyle olur zaten. Sen insanlar adına güzel şeyler iste. Çünkü insanlardan biri de sensin. Sana da bir pay ayrılır. Sen Müslümanların, sen senden olanların, sen seninle beraber olanların iyiliğini iste. Sen de onlardansın ya, bir iyilik de sana. Hatta mesela şöyle olsa, bir kadın, Hazreti Ömer Efendimiz döneminde bir kadın, yanında 3-5 kız çocuğu, gariban, üzerlerinde elbiseleri perişan, pecmürde. Ömer Efendimizin yanına gelir. Onlara der ki, çocuklara geçin şöyle. Hazreti Ömer Efendimize çocuklarını da göstererek şöyle söyler. Ya Umar el Hayr cüzi'i tel cenne. Uksu bunayyati ve ummuhunna ve kul lehunna inne vallahi inneke le tef'alenne. Ey hayırlı Ömer, Allah senin hayrını versin. Ey hayır timsali Ömer, senden hayır beklenir. Ya Umar el-Hayr, cüz-i tel cenne. Allah sana cennet versin. Allah bu yapacağın işin karşılığında cennet mükafatı versin sana. Üksü buneyyati ve ummahunne. Bu çocuklarımı giydir, analarını da. Yani bak kendisine bir şey istiyor pozisyonda değil. Bu çocuklarımı analarıyla beraber bu aileyi giydir. Onların elbiseleri yok, bak gördüğün gibi perişanlar. Ve قُلْ لَهُنَّ اِنَّ اِنَّ اِنَّ Onlar ne isterse daha ihtiyaçları vardır. Analarına da, çocuklarına da de ki, evet, tamam, evet, kabul ediyorum, evet de onlara. Vallahi inneke letefalenne. Yemin olsun ki senden beklenen bu, sen de bunu yapacaksın zaten. İşte bir grubun üyesi olan, o grup adına isteyecek ki, gruba tahsis edilenden zaten kendine pay ayrılacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten öğrendiğimize göre şöyle buyurur. اِطْفَغُ الْمَصَابِيحَ اِذَا رَقَدْتُمْ وَاَغْلِقُ الْاَبْبَابَ وَاَتْكِئُ الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ Yatıp uyuyacağınız zaman, akşam oldu, yemek yediniz, yani iftar ettiniz. Sonra yatsı oldu, namaz kılacak, sonra yatacaksınız. Ne kadar garip ifadeler. Akşam, yani işin aslı şam gece demek, akşam beyaz gece demektir. Henüz daha ağarmış döneminde, ak döneminde gece. Geceye, yani yatışa hazırlık döneminiz. Şöyle biraz iftarınız var. Oruç ise, yani onu açıyorsunuz. Değilse, hemen bir saat sonra yatacağınıza göre çok fazla bir şey yemeyeceksiniz. 3-5 lokma gibi. Arkasından yatsı, yani yatma döneminiz, namazınızı kılacak. Size bir günlük hayat programı lütfeden, o dinçliği, o gençliği, o imkanları veren Allah'a hamd edeceksiniz. Önünde saygıyla eğilecek. Lütfen ya Rabbi eksikliklerimi tam kabul et, yanlışlarımı yok kabul et diyeceksiniz. Sanki öyle ifade caizse bireysel bir tapınmayla, toplumsal bir tapınmayla Allah'ın huzurunda iki büklüm olacak, yerle bir olacaksınız ve yataktasınız. Ha işte ondan önce yatıp uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürünüz diyor aleyhissalatü vesselam. Kandil ve söndürmek. Dahası kapıları kapayınız. Bir de su kırbalarının ağzını bağlayınız. Dahası yenecek ve içilecek maddelerin üstünü hatta bir ağaç parçası koyarak bari örtünüz. Böyle bir kural var. Peygamber diliyle olunca güzel ama bizim topluma yansıtmaya kalkışınca zorlandığımız ifadeler. Yani son dönem yaygınlaşan şekliyle nostaljik takılsaydık ne kadar güzel ifadelerdi. Kandil koyardık bir kenarımıza, peygamber dedi diye akşam, hani belki güneş battıktan sonra değil, yatmadan bir 15 dakika önce yakardık, yatacağımızda da gider, söndürür ve yatardık. Çünkü peygamber öyle dedi ya, öyle değil. Yani ütopik bir hareket, lütfen öyle olsun diye, yani şekten yaşanmış bir hareket değil bu denilenler. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, yatıp uyuyacağınızda kandillerinizi söndürünüz. Bir gece, başlangıcında uykuda olacaksınız. Öyle değil mi bizimki? Yani biz gecemizi ne zaman başlatacağımızı biz mi biliriz? Güneş batarsa biz duvara dokunmakla ya da herhangi bir hareket çekmekle sahte güneşler ya da benzeri şeyler mi yakarız da hayatımızı sürdürürüz? Var diye usulü çalışmayı tenkit anlamına almayın dediğimi. Yani hiçbir neden yokken, evet hiçbir işimiz yokken, dünyalık bile olsa bizim uyanık durmamızı emreden hiçbir şey yokken, yatmayı becerememek, uykuya gidememek ya da yatakta rahatı unutmak, galiba erken yatınca, erken kalkma zorunluluğu çıkarsa, ya insanlar seherde uyanık olursa, kimilerinin de bu arada aklına gelirse, Rabbine dua eder, yalvarır, yakarır, niyaz ederse, o zaman benim halim ne olur diyen bir şeytan baskısı mı ki bizim uykusuzluğumuz ya da uykuyu geç zamanlara kadar ertelememiz? Çünkü sabah namazına kalkıyor zaten adam, bir endişesi yok. Yani haşa ama zaten Allah'ı aldatma derdinde değil. Şöyle biraz daha 12, 11, 1, 2 olsun da yatıp uyanamadım ya Rabbi desem derdinde değil. Her şeye rağmen evet kalkıyor. Lakin yatağın hemen sağında kılıp namazı soluna selam verince düşüyor mu? İşte o kötü. Yani camiye gidecek kadar erken kalkamıyor mu? Ama yani cami diyorsunuz da işte o cami dediğiniz benim gitmemi cazip değil diyenlerin kulakları tabii var ve çınlasın. Yani cazibesini sen sağlamayacağın cami kimin camisi? Demek senden önce birileri orayı cazip hale getirecek. Hafazan Allah. Korkunç örnekler geliyor aklıma. Sen hadi Musa Rabbinle beraber gidin birlikte o kafirlerle o cebbar kavimle savaşın orayı alın bir güzel dizayn edin, düzenleyin, bizim geleceğimiz hale getirin, cazibesini kazandırın da diyenler bir de olmuş. Bakın öyle bir yolun başlangıcı olmasın bizim dediğimiz. Demek güzeli şu, erişebildiğimiz kadar değilse haftada bire ne dersiniz? Sonra ikiye çıkarın isterseniz. Hatta üçle beşle başlayın. Yatsı namazından sonra yatıyoruz. Niye? Seherde Allah'a gidecektik ya, biraz erken yatmamız gerekiyor. Hani öğle dönemleriniz vardı da erken yatardınız ya. İşte o gibi. Sonra yatmadan önce yapacağınız şeyler var. Bir, kandilleri söndürüyorsunuz. Peki elektrikleri söndürmek de aynı anlama gelir mi? Yani tıpatıp birebir aynı anlama geldiğini kim iddia edebilir? Kandil ve elektrik. Ama yine de biz söndürelim. Elektriklerimiz de sönsün. Peki gece lambasında söndürsek ya da özel aydınlatıcılarımız var. Biz elektriği söndürdük mü hemen otomatik yanıyor. Onları da söndürelim mi? Zaten birebir aynı olmadığını ifade ettim. Çünkü dünün bir kandilinin ışığını o senin dediğin hani floresanı ya da benzer aydınlatma cihazlarını kapatınca kendiliğinden otomatik yanan lambalarınız bunu sağlıyor. Ondan daha fazla ışık sağlıyor aslında. Evet biliyoruz. Ama öyle değil. Yani birebir aynı olmayınca onu da söndür diyesim gelmiyor. Evet, o kullanım gereği ya da o kullanım gerçeği neyse demek kandilsiz dönemde peygamberin kandilli sözünü anlamak zorlaştı birden anladınız mı? Yani peygamber kandilli dönem peygamberi olunca biz kandili hatta esrarengiz döneme ait bir vakitler insanlar kullanırlarmış diye biliyorsak onu bilemedik. Ama gel gör ki bugün de ya da kıyamete kadar dönemde de insanlar nice zamanlar kandil yakacaklar mı bazen aydınlanmak için? Evet. Çünkü yok elektrik kesildi ya da bilmem hangi bela ve musibetin akabinde insanlar mum bile bulamıyorlar ki bulsalar müthiş bir aydınlık elde edecekler ama yatacaklarında söndürsünler o mumlarını. Sonra kapıları kapatın ve önce yani bir de kapıları kapatın. Kapıları kilitleyin. Evet kilitlemek zorundasınız, kapatmak zorundasınız. Yani birileri gelmesin diye mi yok sizin gönlünüz rahat etsin diye. Ama benim kapılarımın dışının dışında nice kapılar ve orada kapıcılarım var. Onlar bekliyorlar zaten. Peki seni bilmiyorum. Demek peygamberin dediğini uygulama konumunun dışında yaşıyor musun ama ben yine tekrar edeyim. Ve ağliğu el ebvab. Kapıları kapatın. Bir de ve etkivul eskiye yani su kırbaları vardı ya onların ağzını bağlayın. Peki siz suyu kırbada toplamadınız ya zaten musluk evet kapatmıştınız açık değildi ya da bidonlara sürahilere koydunuz başka başka kaplarınız vardı su için mümkünse mümkün olduğu biçimde onların ağzını bağlayın ya da kapatın. Çünkü devam eden bölüm şöyle. Hamirut ta'ama ve şarab. Tüm yiyecek ve içecekleriniz var ya, hepsinin ağzını öyle kapatın ki, hatta mümkün değilse bir kapak, yani imkanınız yok ve bulamadınız ya da o anda edinemediniz ya da o anda icra edemediniz. Velev bi udin ta'riduhu aleyh. Şöyle aykırı koyacağınız bir ağaç parçasıyla da olsa örtünüz. Demek ki peygamberin dediği farklı bir şey. Yani düşündünüz mü? Bir tasta sütünüz var mutfağınızda ya da odanızın kenarında bir su var. Öyle bir sürahi ki ağzı kapalı değil. Ne yapacaksınız? Hatta kullandığınız bir cetvel ya da kaleminiz var, daha güzel olsun, incecik değil mi bir kalem? Sürahinin önüne şöyle aykırı koydunuz, Bismillah ile tamam kapattınız. Ne oldu? Efendim içine böcek düşecekti de işte o kalem engelledi. Öyle değil. Demek ki içine bir şeyler gidermiş. O bizim görmediğimiz şeylermiştir belki de. Ya da bir şey vardır efendim, peygamberim böyle dedi demekten başka nasıl yorumlasam, ne dersiniz? Çünkü hayatı tüm benim gözüm gördüğüm alem olarak görmemin yanlışlığını herhalde biliyoruz. Yani ben laboratuvara koyduğum kadarıyla hayatı var bilirim demenin anlamsızlığına inanıyorum. Öyleyse işte peygamberimizin dediğini anladığım kadarıyla yapsam, böyle yani başka bulamadığım bir ağaç parçası, şöyle bir cetvel ya da bir kalem ya da benzer bir şeyle onun üzerine koyup tamam Bismillah ya Rabbi ben bunu bu kadar kapatabildim deyin ve peygamberin dediğini dinleyin. Belli olmaz. Bakalım neler vardır. O peygamber ki bizim bilmediğimiz alemden haberdardır. Böyle yapınca karlı olacağımıza inanıyoruz. Hiç değilse ya Resulallah vallahi sen dedim ben yaptım ve karşılığında sana ittiba nedeniyle ben cennet istiyorum demeye hakkımız olsun bence. Yani ucuz cennet mi diye güldünüz öyle mi? Yani peki niye pahalısını istediniz? Bu kadar çok paranız var. Tamam siz pahalısını yapın. Yani bu konulardaki cenneti istemeyin. Böyle basit şeylerle elde edeceğiniz cenneti istemeyin. O zaman çok zor şartlarda edineceğiniz, kazanacağınız cennete talip olun ve ben o cennetin de sizin olmasını isterim. Yani öyle edinin ama böyle bir cenneti istememek acaba neye mal olur? Yeniden düşünsek. Abdullah İbni Ömer bize Abdullah İbni Abbas'la birlikte, İbni Adi ile birlikte, Allah hepsinden razı olsun, Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Utlubul hayra inde hasanil vucuh. Hayrı güler yüzlülerde arayınız, onların yanında arayınız. Hatta güler yüz yerine güzel yüz de diyebiliriz. Güzel yüzlülerin yanında hayır arayınız. Bu tür hadisleri konuşmaya zaman zaman çekindiğim bir gerçek. Hemen birileri, ha, tamam, işte oldu, demek bu da hadis, öyle mi diye başlıyorlar. Evet, işte bu da hadis ve oldu. Ha, o zaman şöyle güzellik yarışmaları düzenlesek, hangi kız daha güzelse, hangi erkek daha yakışıklıysa, işte ona baka baka biz hayır elde etsek, öyle mi? Sen öyle anlıyorsan, inan ki diyeceğim yok deyip susuyorum. Yani baka baka, seyrede de hayır bekleyeceğimiz Kâbe'dir, o senin dediğin, yani o kız ya da erkek değil ki, bunu ben de biliyorum. Peki ne anlamaya? Söyleyin, dünyanın en güzel yüzlüsü bir adam ve babanızın katili. Seversiniz öyle mi? Güzel bakarsınız öyle mi? Onun güzelliğine evet der misiniz buna rağmen? Olmadı mı? Peki ya bir kadın, yani gerçekten dünya güzeli bir kadın, yani kocasına ihanet etmişse, kocası ona güzel bir kadın olarak bakar öyle mi? Aman ne kadar güzel, olsun ne yaparsa yapsın der öyle mi? Ahlaksızsa, edepsizse, namussuzsa, iffetsizse, terbiyesizse, kocası onu güzel görür öyle mi? Öyle mi demek istediniz? Ya da bir adam ki öyle yakışıklı ki deme gitsin, yani ikincisi bulunmaz. Adamın dükkan ve tezgahından alışveriş yapıyor, yarın ödeyecek. Bu yarınlar bitmiyor, kıyametten sonraki yarına kalıyor neredeyse. İkincisi, üçüncüsü, bir at alıyor, bir araba alıyor, bir ev alıyor, bir mal, bir mülk alıyor ama hiçbirini ödemiyor. Çok güzel olur değil mi? O satıcıyı düşünün, yani alacaklıyı, bu borçlu adama baktıkça sevinir değil mi? Hayır görmeye çalışır, ne kadar da mutlu olur öyle mi? Siz nereden çıkardınız bunu? Yani insanı güzel gösteren şey sizin ona sevginiz, yani ondaki sizin inancınıza uygun şeyleri hatırlatan yüzü değil mi? Kaldı ki vücuh kelimesi Kur'an'da kişinin kendisi anlamına kullanılmıştır. Vucuhun yevmeizin nazira ila rabbiha nazira ve vucuhun yevmeizin basira gibi ayetler bizzat kişinin kendi, yani insanın kendisi anlamına kullanılır. Yüz Kişinin kendinin aynasıdır, kendini yansıtır. Öyle olunca yüzü güzel olan demek, yani beşaşetli, müjdeli bir yüz demek, güler yüz demek, güzel yüz demek, imanın alametleriyle güzelleşmiş yüz demektir. Söyleyin, size göre hani esmer demeyeceğim, böyle koyu kahve bile değil, hatta simsiyah renkte bir zenci kardeşimizin çocuğu ne kadar da güzel değil mi? Ama siz simsiyah yüzün güzelliğinden mi söz ettiniz? Yani esmer güzeliydi efendim mi dediniz ama siz beyazı, beyaz teni daha çok seviyordunuz. Ne annenizde ne babanızda öyle bir şey istememiştiniz şimdiye kadar. O güzellik farklı. İşte o çocuk masum bir tavırdan dolayı güzeldir. Söyleyin, hangi çocuk, eğer siz çocuğun çocuk olma mantığına sahip bir kafanız var, bir bakışınız varsa güzel değildir? Sarı olan mı, yoksa esmer olan mı, ya da saçları uzun, ya da kıvırcık olan mı? Söyleyin, hangi çocuk güzel değil, ya da burnu şöyle veya kulakları böyle olan mı? Hayır, ama o masum tavrıyla taptaze, bereketli bir varlığın özü ve aslı olan çocuk ne kadar güzel değil mi? Öyleyse ben hadisi şöyle anlıyorum. Karşımdaki benim inandığım tarzda bir hayatın sembolü insansa, bunu yüzünden okuyabiliyorsam, namazlı abdestliyse, yüzünde nur varsa, yani bu anlamda bir başka ayetle teyit ederek söyleyelim, yani yüzünde secde izleri varsa, Allah'ı Rab ve İlah biliyorsa, önünde saygıyla eğiliyorsa, ona secdeye, ona rüküye gidiyorsa, onun dediği gibi hayat sürüyorsa, onun istediklerini görünce gülüyor, istemediklerini görünce buruşuyorsa, kötüleşiyorsa, onun kabul edeceği bir habere coşuyor, tabak tabak gülleri açılıyorsa, ama onun istemediği bir haberden dolayı kahroluyorsa, onun üzül dediğine üzülüyor, sevin dediğine seviliyorsa, işte böyle bir yüz benim yanında hayır bekleyeceğim, arayacağım yüz değil mi size göre? Var mı çevrenizde? Hatta düşünün, söyleyin, anneniz babanız bile olsa onlardan daha çok sevdiğiniz birinin yüzünün yanında aramıyor musunuz? Yüzüne baka baka, ne dediğini dinlemeden, ne derse desin beni ilgilendirmez diye değil ama, yüzüne bakmak demek öyle değil. Yani dediğine, yol gösterisine, size tenkidine, size teşvikine hayran olduğunuz, ağzından çıkanların vahye dayandığına iman ettiğiniz, inandığınız bir yüz sahibi size hayır kazandırmayacak mı? Ötekini, yani o farklı anlayışı ben de bilmiyorum. Bugüne kadar öylesini de sevmediğimi siz de, sizin sevmediğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Yani bir insan ki yüzü fizik planında ya da insan olgusu dışında çok güzeldir dediniz, insanlığını, yani erdemini, ahlakını, faziletini düşünmeden, sadece fizik planında, kaşların, gözlerin yerleştiriliş şeklinde çok güzel dediniz. Böyle bir insan olmaz ki. O resimdir belki dediğiniz ama hatta o resim bile eğer birini hatırlatıyorsa kesinlikle sevmezsiniz. Yanında hayır da arayamazsınız, güzel de diyemezsiniz. Numan bin Beşir radıyallahu anh Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İ'dilu beyne evladikum fin nuhli kema tuhibbune en ya'dilu beyneküm fil birri vel lütf. Çocuklarınızın size ihsan ve hürmetinde, ittiba ve itaatında, size uyma ve söz dinlemelerinde eğer adil olmalarını, dengeli olmalarını isterseniz, aynen bu isteğinizi eğer gerçekleştirme konusunda size düşeni istiyorsanız, siz onlara hediye konusunda, af konusunda, bağışlama konusunda eşitliğe, dengeye ama adalete riayet ediniz. Anne babalar çocuklarına dengeli davranmalılar. Hatta birine bir cümle, diğerine bir cümle konuşmalılar mümkünse. Birine bir kere bakmışlarsa, diğerine de bir kere bakmalılar, diğerlerine de. Örneğimiz iki çocuklu bir anne baba için geçerli olursa, üzer beni o zaman. Çünkü çok çocuklular dengeyi şaşırır. Ama anne babaların bu dengeli davranmalarına Peygamberimiz özel bir sebep sanki sunuyor. Ey anne babalar, çocuklarınızın size itaati konusunda, çocuklarınızın size ihsanı konusunda, çocuklarınızın size hürmeti konusunda siz onların dengeli davranmasını ister misiniz? Yani nasıl o zaman? Çocuklar arkadaşlarının iyiliğini düşündüğünden daha az mı düşünüyorlardı sizi? Kıyameti bekle diyordu bir seferinde Peygamberimiz, öyle mi? O aklıma geldi de. Hayır, ama hiç olmazsa anne ve baba konusunda ikisinin dengesini gerçekleştirsin derdindeyse anne babalar, çocuklar için kendileri çocuklarına öyle davransınlar. Tekrar ediyorum. Anne ve baba çocuklarının kendilerine karşı dengeli davranmasını istiyorlarsa, itaatta, hizmette ve hürmette anne ve babayı birbirinden ayırmadan, birini ihmal etmeden, birini tümüyle sap gibi kendi başına askıda bırakmadan, ikisine de saygılı, ikisine de sevgili, ikisine de itaatkar, ikisini de hürmet ve hizmete layık bilmek isterlerse, o zaman kendilerine düşeni başta yapsınlar. Onlar da çocuklarına dengeli davransınlar. Öpmede bile hatta, ya da hediye vermede, ya da bağışlamada, ya da onlarla ilgilenmede, onların iyiliğini istemede. Ama bir baba mali durumu nedeniyle çocuğunun birinin gelişim döneminde ona aldıkları az biraz az değerli yetersizken, mali imkanlardan dolayı ikincisi döneminde daha imkanlıymış. O adaletsizlik anlamına gelmez ki. Yani hastayken yapamadığını sağken telafi edecekmiş anlamında söylesem. Yani insanlar imkanları kadar sorumludur elbette. Mesela bir anne baba çocuklarını aynı sevecektir sevmeye de, fakat çocuklarından biri hastaysa hastalık döneminde onu farklı ilgi alanında tutmayacaklar mı? Ama diğer çocuk hastaysa elbette onunla da ayrı ilgilenecekler. Hatta belki siz de hatırlarsınız, çocuklardan kimisi böyle bir durumda çocukça bir duyguyla "Ah, keşke ben de hastalansaydım" demezler mi? Bu onun çocukça değerlendirmesi anlamına gelecektir, değilse adaletsizlik anlamına gelmeyecektir. Layık olana layık olduğu kadar hareket, değilse dengeli davranmak, adil davranmak demek eşitlik anlamına gelmeyecektir. Mesela çocuklarına eşit hareket edecekmiş diye anne baba şöyle yaparlar değilse, korkunç bir yanlışa götürmez mi? Yani anlatılmak istenen bu değil, değil mi? Mesela ayakkabı alacaklar, evet, herkese 35 numara, çünkü küçük çocuk 35 giyiyor ya, öteki ne yapacak, 42 ayağı olan. O da 35 giymeye çalışsın çocuklar, hani denge olacaktı ya, öyle değil. Hatta ondan dolayı ben hemen cesaret bulup ilave edeyim. Ayakkabısı eski olana alınacak da ötekinin eskiyince ona da alınacaktır. İşte bu adalettir. Değilse birini aldım hepsine. Ama yani ben eskitmedim diye hep bana bir senede ötekine iki ayakkabı, bana bir ayakkabı, birine beş ayakkabı, bana iki ayakkabı demesi gerekmez çocukların. Dese de fark etmez çünkü eski yeni alınıyor. Sen de eskit, sana da alayım. Hayır, o yanlış yapıyorsa sen de mi yanlış yapman gerekiyor? Bak, ona da farklı bir örnek çıksın ağzımızdan. Peki, ağzını bozan ya da yanlış yapan ya da hata eden bir kötülüğünden dolayı şöyle bir tokat hak eden çocuğa anne baba bir tokat vurunca hepsine vursun mu? Yo, yanlış yapana vursun. Cezayı suç işleyene versinler. Öyle olunca da ayakkabısı eskiyene ayakkabı alsınlar. Hepsi o kadar. İşte insanlar dengeli davranmayı, adil olmayı, eşit olmayla karıştırmasınlar. Ama eğer çocuklarımız bize adil davransın istiyorsak, biz de çocuklarımıza adil davranalım. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: "Ubudullah la tüşrik bihi şey'en." Allah'a kul köle olunuz. Boynunuza Allah'ın ipini takınız. Nereye çekerse oraya gidiniz, ne derse onu yapınız. Pozitif ve negatif tüm isteklerini tam yerine getiriniz. Ve de bu konuda onun yanında onun gibisini düşünmeyiniz. Onun ortağı yoktur biliniz. Onu hiçbir şeyle beraber düşünmeyiniz. Ortaklı düşünmenin yasaklığından iman olarak haberdar olunuz ve bunu böyle kabul ediniz. Yani la tüşrik bihi şey'a. Kulu kölesi olacak, sadece Allah biliniz, yanına birini daha eklemeyiniz. Ve akimis salâ el mektûbete. Farz namazları yerine getiriniz. Yani yazılmış, yazgı olarak size belirlenmiş, onsuz olmaz makamda size sunulmuş o görevlerinizi yapınız. Ve eddi zekâ el mefrûdate. Farz namazları, belli, ayarlanmış zekatı ne kadar, kime nasıl vereceğiniz adına ayan beyan hükme bağlanmış görevinizi de yapınız. Ve haccı, hac ediniz. Ya onunla beraber bir de va'temir, umre yapınız. Ve sum ramadan, Ramazan orucunu da tutunuz. Ve anzur ma tuhibbu linnas en ye'tuhu ileyke ve f'alhu bihim. Ve halkın sana yapmalarını sevdiğin şeylere bak. Sen de onlara onu yap. Ve ma tekrahu en ye'tuhu ileyke fezerhum minhu. Bir de sana yapmalarını fena gördüğün şeyleri de onlara yapma, terk et. Aleyhissalatü vesselam'dan böyle sözler zaman zaman duyuyoruz. Hayatı kuşatan sözler, herkesi kıyamete kadar ilgilendiren sözler, her an hayatımızı kendisine göre düzenleyeceğimiz kural sözler. Tekrar ediyoruz. U'budullah la tüşrik bihi şey'en. Kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz, hayatınıza karışmaya tek yetkili Allah'ı biliniz. Öyle Allah ki, ondan başkası yok o gibi. Onun izin verdiği sözü dinlenecek varlıklar başka. Ama değilse, o gibisi yok elbette. İşte öyle kabul ediniz. Allah'a kulluğunuzu, yani Allah'ın hayatınıza karışması sistemini, inancınızı, namazla ve zekatla ortaya koyunuz. Yani namaz, bireysel planda Allah'ın hayatınıza karıştığının ifadesi, sizin bunun icra ettiğinizin göstergesidir. Yani sizin bedeni programda Allah'ı dinlemenizin ifadesidir. Çünkü ellerinizi kaldır diyen Allah'ı dinlediğinizden kaldırıyor, belinizi bük dediği için eğiliyorsunuz, yerle bir ol diyor ya da otur ya da sağa bak, hadi bir de sola bak dediğinden öyle yapıyorsunuz. İşte namaz, sizin bedeninize Allah'ın karıştığının özel ifadesidir ve siz bunu namazla göstererek, namaz dışında da aynısına elbette sadece sen söz sahibisin Allah'ım diyorsunuz. Ama namaz kişinin bir de bireysel yaşantısının özetidir. Yani kişi kendi kendine namaz kılabilir ya, sen kendi başınayken ne yapacağını Allah belirler. Ayakta mı duracaksın? Eğilecek misin? İki büklüm müsün? Yoksa doğrulacak mısın? Hayır ama yerle bir mi olacaksın? Oturacak mısın? Bunu Allah belirleyecektir. Bir de namaz, zamanı Allah'ın karıştığının özel ifadesidir. Yani sabah erken kalkıp dinç ve genç döneminde hadi bir de öğleyi arkaya eklesem ama yatsıya kadar bütün vakitleri çok daha nefis oluyor ama bugün sabah beceremedim, iştahım yoktu benim, bunu yatsıdan sonraya bıraksam demeye kimsenin yetkisi yok. İşte zamana, bedene ve bireysel yaşantıya Allah'ın karıştığını biz namazla Allah'a arz ediyoruz, buna iman ediyoruz. İşte ya Rabbi, senin dediğin gibi ben yaşamaya çalışıyorum diyorsa insan, o zaman namaz kılıyor demektir. Aynı zamanda Allah'a kul köle olmanın ikinci bir boyutu zekat vermektir. Yani farz zekatı eda etmek. Allah'ın mal dünyamıza, mülkümüze, sahiplendiğimiz şeylere ama sosyal alanda onları icra etmeye Allah karışır demektir. Çünkü zekat en az iki kişi arasında icra edilecektir. Alan ve veren olacaktır. Malı nereden nasıl kazanacağımıza karıştığı gibi Allah, nereye nasıl harcayacağımıza da karışır. Bunu biz namazla bedensel planda, bireysel planda ortaya koyduğumuz gibi toplumsal planda malen de zekatla ortaya koyarız. Biz hac edeceğiz, umre yapacağız ama hiç değilse hayatımızda bir defa. Yani bütün bir hayat programının özet yaşanması anlamına haccı, dünyayı bırakabilmeyi, dünyayı Allah için yaşayabilmeyi haçta göstererek biz bir kere uyguluyoruz. Hac ediyoruz, yerimizi, yurdumuzu, evimizi, barkımızı, dükkan tezgahımızı bırakıp gidebiliyoruz Allah dedi diye, Allah'ın dediği yere doğru, onun dediği zamanda, onun dediği mekanda, onun istediği insan olmak için yürüyoruz. Haccın da böyle bir anlamını hatırlıyorum. O dediği için, onun dediği zamanı seçiyor, o dediği için, onun istediği mekanda bulunuyor ve o dediği için onun istediği gibi oluyoruz. İnsan, zaman ve mekan ayetlerini Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini ortaya koyan ifade diye ben kendim hac ibadeti yapıyorum olacaktır. Bir de Ramazan'da oruç tutmak, yani yapılmayacak şeyleri icra etmek, kalbimizi, niyetimizi Allah'a ait kılmak, bütün bunlardan sonra diyor ki Peygamberimiz, bak bakalım, insanlar sana yapsınlar sever misin? Sen de onu onlara yap. İnsanlar sana yapınca sevmez misin? Sen de onu onlara yapma. Ne kadar güzel. İnsanların sen yapınca hoşlanacakları ya da sana yapınca senin hoşlanacağın şeylerle beraber olun, öyle yaşayın. Ama insanlar sana yapınca sevmeyeceksen sen de onu onlara yapma ve böylece sen de rahat, onlar da rahat olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.